na lipanda na pepo kota na bato ya mokili oyo denge bajala ki koyembela mokonzi na bango wete baye baki na sima na mabina bakozwa makabo mpe mbongo mingi bayembelaka mokonzi ndenge nini Nakenda ki kuna bato bakolela komi bwaka na mabele na poto poto Bakoyembela moto ya siya kuye Bayembela kao ya kufipe ya seku ndenge ninyo Bayembela kamo koni ndenge ninyo Bayembela kamo koni ndenge ninyo Bayembela kamo koni ndenge ninyo Bato bako bala Bako yemba butu kino tina tombo Bako yembela ba oyo basi babanye Ba yembela kamo bali nani bala ndenge niniye Oyo apali mitema na biso mpebo moto na biso Ba yamba kamo bali ndenge niniye Ba yembela kamo koni ndenge niniye Ay, ese no. Bayoka, como coño, indegue niño. Ay, ese no.